半夜上厕所里面换完尿床的事，尿到过后面。哎呦，飞机有了，阿婆死亡没让听到，这次说给你阿婆死亡没有了。我那个是，等会儿再跟着命的。有飞哥，昨天给他发飞了哥，昨天给他发飞了，我昨天也做梦。给我那不公。你们说这个表面没人拿来，这是不要紧的，哈。Mindegyik ezt akkor visszahozom, jó? Odaérsz. 10 perc, 5 perc, 10 perc, azt visszaérek. Jó, ott lesz, hogy nyugodjon. Yeah.